Hát hol raktam ezt a... Nincs más dolgom. Mindjárt be lesz adva. Az varossága is. Bejött, bemusok. Na, baj van, meg kellett valami, de piszkos a lábam egy kicsit. Baj. Nagyon piszkos. Hát, nem. Olyan lesz az, hogy megmusom el se párja. Hova néz megmusod a lábam már? Na jó van akkor. Nem négy jóval. Mert kézenet kell megmosni. Mert sem bajod sem. Hát mit csinál a locsoltál? Igen. Kicsit locsoltam. A anyád kint van? Melyik kint van az is? Hoztál neki tehén szort? Elfelejtettem. Itt van már az orvosság. Van medikáfé. Nem elég egyet forgat. 75 ezer. B mint Béla. B mint Béla. Hogy kapom nem ezt a villant? Nem kell. Kell a... Febrod akarod. Kell egy vérnyomás csökkent az esti. Az relap. Enalapril. Esti vérnyomás csökkentő. Akkor kell a... Hippolit! Bekaptad a vitaminokat délben, amit kell oda raktál? Itt pejám. Hippolit kell. Hol van Hippolit? Hova raktad? Igen, akkor itt van. Ez a Hippolip. Egy darab Hippolip kezd a szív. Zsírégető. Ne bigább, utóbb van, az nem jó. Képzeld, hogy nem is bírok pisálni. Hogy érted? Nem igen, egy kicsit. Több vizet kell innod, kb. Egy litert meg kell innod. Mennyit? Egy litert, ezt már elrontottam több, ha ne bigált nem adok. Ne bigált kell, mire elap meg a... Amit fölírt a hitna. A trimetszetor. Ezt a hitna írta fel a trimat, szerintem a mort. Tudom, hogy hoztad ki a idejét. Neved már ki, majd ki, hogy hordítom én. Önt a markomba. Más nem kell. Ennyi van csak. Na, még kivasább lesz reggel? 1, 2, 3, 4. 3 is fél csak. Mindig folyik a lábadba a víz? Mhm. Vajon? 100 ezer. 100 ezer, nézzük. Kell szólni a... ilyen lábadba a vizet. Mi folyik? Igen, itt van a pohár, különben. Keserű vagy mi? Itt a nagyon fulam, ne? Nagyon kutya. Nyugodtan nézd ki. És vagy több vízhajtó ki, vagy másikat annak. Hát néha félvödörre szoktam pisálni. Akkor bevettem a vízfajt. És most nem pisáltál annyit. Honnan? Ez nagy baj, nem pisáltál fél odörnyit. Még egy liter sem lett. Nem tudom, mi nem. Igyel vizet többet, vagy én nem tudom, mi baj itt vannak. Hát izom. Még lábadó folyik állam a víz. Mondtad nekik, hogy... Föl kell én a hitnát, és akkor meg kell mondani. Mert nagyon dagadt. Nem dagadt volna? Annyira nem. Egy dagadta szokott lenni a fejed? Is, is. Nem fáj? Nem. De nagyon dagadt volna. Rövid szájtuk dagadtad, nem? Megettem reggel, mit adta? Mert hogy mellé nyert, és nem hatott. Hát még egy bekárnak kapnod fognak is. Majd meglássuk. De hát, hogy mellé nyert, azért. Hát, nem nyertem, én azt mellé jár lebem. Na biztos, hogy abban lement az orvosságod? Hova? Ne, a gyomrodba. Na nem tudom én. Hát, miért nem ment volna, hova miért? Igen, lehet, hogy azért, mert dagadt lábam, mert megerőtetted magadat tegnap. Nem kell, hogy pihenned kellene tagadat. Feküdned kellene, ülnöd, és akkor úgy kell a lenned. Őre dolgozni. Megerőtetted magadat azért. Na jó. Nem gyújtsék bajkázni. Na. Rakd bele a dobozba. Olyan sok. Milyen sok darab van benne, ha azt van, két hónapi adagot tetted meg. Két napig elég az a hitmás. 400 dinári vették két hol, nem is került sokba. Nem is írták ki a receptet. Te ki van írva a recept? Kérták a papírra, a recept nélkül nem kapod meg. Hát tudom nézni, hogy ott a receptet. Ja, az még itt is van, még mindig, nem? Hogy azért? Hát annélkül nem bírom ezt kivenni. Ez nem az. Hol van a trima a címon? Egy volt rajta csak a hitmás papírra, az nélkül nem fogom kivenni. Hát majd annak, ha akarnak máskor. Az van baszva. Ez nem az. Nem az, nem. Nincs lebaszva. Sorba kell állnia. Hol van, baszod el? Akkor itt kellene lennie a papírnak. Hagyjad a pisába. Nem tudom, hogy veszem akkor neked ki. Meg kell keresen a papírt. A papírnék nem adják nekem a kezembe. Ki kell írnom az által az orvosodba. Szükségem van a trivatívarra. Adja a üzét nekem. Mit? Levegőt. Osziriszt. Száraz. Egy, kettő. Tartsd bent a levegőt. Érzed? Nem tudod szemére. Csináltam már Vicendicát. Mi összeszögeltál a Petyi? Hát a Petyi csináltam, mint a megtere. Az látszik, mert még van mindjárt neki. Van oldala is? Már van, ne, teteje van rendes neki. Rendes teteje? Uh-huh. Patentra. Meg összeszögelte. Akkor én mosakszatnak. Ja. Bezárom az ajtót. Mi jó tesz a zárt be nyugodtan? Csapjad föl. Hát a kicsapja ér. Majd nem zárom én aztán bezajtni.